Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Падзенне курсу беларускага рубля прыпынілася, але гандляры на рынках у трывозе. Мікола Статкевіч заявіў, што на прэзідэнцкіх выбарах будзе весці кампанію за кандыдата супраць усіх. Місія Бюро правоў чалавека АБСЕ па назіранні за выбарамі прыступіла да працы ў Беларусі. Яе кіраўнік Жак Фор даў першую прэс-канферэнцыю ў Менску. Сёння падзенне курсу беларускага рубля прыпынілася. Нацыянальны банк вызначыў на заўтра курс даляру 17 700 рублёў, а еўра 20 356 рублёў. Тым не менш, ужо тое падзенне, якое адбылося в апошнія дні, прымусіла шмат каго ў Беларусі са страхам глядзець у будучыню. Адна з такіх катэгорыяў насельніцтва – прадпрымальнікі, якія гандлююць на рынках. У прыватнасці – гарадзенскія гандляры. Гаворыць адзін з прадпрымальнікаў гарадзенскага рынку – цэнтральны. А у всех шок, ведь чтоб такого перед выборами. И тут, получается, все думали, ну ладно, там 15-500, ну 16. Ну чтобы поднялось с начала года на 80%, это не конец еще, то есть поднятие, да? Просто люди в шоке. Что на зарплату человек сейчас может себе кроме еды позволить? У нас просто не то, что паника, у нас коллапс. На рынке полный коллапс. Я не знаю, даже на сентябрь оплачивать налоги, потому что налоги ж платятся вперед. Былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году, былы палітвязень Мікола Статкевіч, які адбыў за кратамі 4 гады і 8 месяцаў, заявіў, што знайшоў форму свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі 2015 году. Я збіраюся збіраць выбарчыя сходы на карысць кандыдата супраць усіх. Чаму не? Я буду гэта рабіць. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ, якая пачала назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, гатовая кантактаваць з кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 году былым палітвязнем Міколам Статкевічам. Пра гэта сёння заявіў на першай прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік місіі французскі дыпламат Жак Фор. Місія Бюро правоў чалавека АБСЕ будзе працаваць паралельна з місіяй назіральнікаў ад СНД. Розніца паміж імі базуецца на двух падставовых рэчах, мяркуе юрыст Уладзімір Лапковіч. Гэта тое, што місія БДЗ АБСЕ фармуецца сярод валантэраў, экспертаў, людзей, якія праходзяць адкрыты конкурс, і людзей, якія не заангажаваны ў палітычную структуру ў сваіх краінах. Місія СНД – гэта місія, якая фармуецца парламенцкай асамблеяй краіны СНД, абсолютно палітычна наддзяржаўна ўтварэнне. На жаль, місія СНД служыць толькі апраўдваць тыя вынікі, якія патрэбны тым урадам, якія знаходзяцца пры ўладзе ў гэтых краінах. І яшчэ адзін момант, СНД заўсёды была непразрыстая, яны не сустракаюцца ні ў Беларусі, ні ў іншых краінах, фактычна ніколі з незалежнымі назіральнікамі. Гэта быў Уладзімір Лапковіч. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч заявіла, што не супраць незалежнай грамадскай праверкі сапраўднасці подпісаў, сабраных за яе вылучэнне. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нашаму радыю. Конечно, я упэўненая ў подпісах, якія назбіралі, уся мая каманда упэўненая ў гэтым. У панядзелак «Рух за свабоду» апублікаваў адкрыты зварот да Таццяны Караткевіч, у якім заклікаў кандыдатку ў прэзідэнты правесці незалежную грамадскую праверку сабраных подпісаў, бо, цытата, «у публічнай прасторы чуваць настойлівыя галасы недаверу адносна рэальнай колькасці подпісаў». Канец цытаты. На думку палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, пытанне даверу ў беларускай апазіцыі стварэннем тых ці іншых грамадскіх камісіяў усё роўна вырашана не будзе. Пытанне даверу ў апазіцыі звязана не толькі з Караткевіч. Гэта вельмі даўняя праблема, і яна звязана найперш з раз'яднанасцю беларускай апазіцыі. Тут якраз прыклад кансалідацыі толькі адмоўны. І гэты татальны недавер працуе, і момант нейкай рэўнасці працуе, ну і пэўная рэпутацыя кампаніі «Гавары праўду», якую частка апазіцыі не ўважае за сапраўдную апазіцію. Мяркуе палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Да пачатку новага навучальнага году засталіся лічаныя дні. З гэтай прычыны колькасць наведнікаў школьных кірмашоў і аддзелаў школьнага адзення ў менскіх крамах павялічылася ўдвая. Падвышаны попыт на школьныя тавары не пацярпеў нават ад падзення курсу беларускага рубля і высокіх цэнаў на тавары. Гаворыць прадавачка вулічнага павільёну універсальнай крамы ГУМ Святлана. Мы не чувствуем это. Вот это вот обмен, вот этот вот как, ну, не чувствуется он, потому что детей все равно надо одевать в школу. Хочешь, не хочешь, а покупать форму будешь. Насколько люди набывают? Вот какая сумма, скажем? Разные, разные, но в основном, если одеть, допустим, купить, если форму сразу у нас приобрести верхнюю одежду, приобрести сорочку, приобрести туфельки, это будет больше 2 миллионов. Година дня на свободе. Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа сёння падзенне курсу беларускага рубля прыпынілася. Нацыянальны банк Беларусі вызначыў на заўтра курс даляру 17 700 рублёў, а еўра 20 356 рублёў. Тым не менш, ужо за тое падзенне, якое адбылося ў апошнія дні, прымусіла шмат каго ў Беларусі са страхам глядзець у будучыню. Адна з такіх катэгорыяў насельніцтва – прадпрымальнікі, якія гандлююць на рынках. У прыватнасці, гарадзенскія гандляры сцвярджаюць, што жнівеньскі скачок курсу валюты прывёў практычна да каляпсу іх бізнесу. Многія цяпер папросту не ведаюць, што рабіць далей. Корэспандэнт «Свабоды» пагутарыў з гандлярамі на гарадзенскім рынку «Цэнтральны». Пока мы не знаем, что делать. Ну, робим, а лишь ничего они у нас не купляют. А мы не знаем, насколько поднимать, во-первых. Ну, расти, и он не расти, а просто моментально скакнул. А что нам, насколько поднимать? Мы в растерянности, в очень большой растерянности. Не знаем, как и что. Да. Бизнес скоро закончится. Все обесценивается у нас, не знаем, как работать, вот так даже, без понятия. У нас вообще тут не знаем, как понять, никто покупать не будет ничего. Никто не покупает, и так при этих ценах никто не покупает. А мы не знаем, что нам думать, что нам будет дальше, без понятия, закрываться. А у всех шок, ведь чтоб такого перед выборами. И тут, получается, все думали, ну ладно, там 15-500, ну 16. Ну чтобы поднялось с начала года на 80%, это не конец еще, то есть поднятие, да? Просто люди в шоке. Что на зарплату человек сейчас может себе кроме еды позволить? У нас просто не то что паника, у нас коллапс. На рынке полный коллапс. Я не знаю, даже на сентябрь ли оплачивать налоги. Потому что налоги же платятся вперед, аренда все оплачивается, а смысл ли будет? Потому что это, получается, может сегодня он и 19, и завтра 20 будет к концу недели. Кому пойти говорить? Однажды уже сказали, так в парке раскатали тракторами. Кому охота в тюрьму садиться, либо чтобы родных твоих привлекли за это. И так все под колпаком живем. Нужно все вместе как-то. А поодиночку нас всех тут задавят. Так что народ белорусский не поднимете. Это если бы Дальний Восток или Украина, вот, и то. И не дай бог придет такое, как в Украине делается. Приведет это все. Так лучше уже есть картошку с кефиром. Как мы, ничего не поменяем. Ничего, лидеров нету. А лидер появится, и вы быстро знаете, куда его посадят. Гэта былі галасы прадпрымальнікаў-гандляроў з гарадзенскага рынку «Цэнтральны». А зараз наша пытанне. Як вы рэагуеце на чарговае істотнае абясцэньванне беларускага рубля адносна цвёрдых валют? Ці спрабуеце нейкім чынам уратаваць свае зберажэнні ад дэвальвацыі? Адказваюць жыхары Магілёва. Если бы было очень много денег, конечно, я бы что-то делал. Но поскольку от зарплаты до зарплаты, то менять, куда-то вкладывать сейчас вообще не имеет смысла. Россия под санкциями просела, продавать продукцию некуда. Просто-напросто садимся. Перед выборами я не знаю, что они будут делать. Плохо, конечно. Все дорожает, зарплаты не растут. Но никак не реагирую. Будем смотреть, что будет дальше. Как-нибудь выживем. Я думаю, будет хуже. Ничего ротовать. Мы уже к этому привыкли. Это не новости для нас. Это обыденный для нас процесс. Ничего удивительного. Честно говоря, удивительно то, что это происходит накануне выборов. Обычно такие вещи в стране не происходят перед выборами. Да никак не реагирую. А как можно реагировать? У меня нет сбережения в белорусских рублях. У меня в валюте. Если получается там копейка какая лишь, я валюту покупала, а сейчас нема у меня. Я же пенсионерка, лишних денег, поэтому я трачу. Спокойно, абсолютно. Это обычные экономические процессы. Это же не первый раз. 100 долларов или 200 долларов, они меня не спасут. У меня не такие огромные капиталы. Что я откладаю у евро, что я у долярах, что я в наших рублях? Уже привыкла, живу в Беларуси давно. Треба принимать меры, паники нема. Конечно, факт сам неприятный, но приходится, скажем так, с этим мириться как-то. Я надеюсь, что все-таки как-то вернется на свой уровень. Курс рубля укрепится со временем. Надо немножко подождать. Спокойно. Я думаю, постоянно было и будет. Если есть какие-то излишки, надо переводить во что-то. Что я могу сказать? С нашей бюджетной зарплатой. Знаете, я приехала из Москвы, и я сама ничего не пойму с этими деньгами, с вашими, с нашими, с долларами. А там как реагируют? Возмущается у кассы, а больше вроде как никак. Зарплата не позволяет, чтобы добывать валюту. Я знаю, что доллар подрос, российские падают немножко, да? В банке бываешь, смотришь. Когда их нету, то знаете, что не страшно. Это закономерно и нормально. Так повинно быть, и я так подозрею, что на наступном року еще треба чекать то же самое. Я не маю сбережений, тому радовать нема чого. Живу от дня до дня день. Гэта былі адказы людзей на вуліцах Магілёва. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз да ходу выбарчай кампаніі. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ, якая пачала назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, гатовая кантактаваць з кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 году былым палітвязням Міколам Статкевічам. Пра гэта сёння заявіў на першай прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік місіі французскі дыпламат Жак Фор. Ён сказаў, што эксперт у бюро будуць вызначаць адпаведнасць выбарчай кампаніі абавязанням Беларусі ў рамках АБСЕ, стандартам дэмакратычных выбараў, а таксама нацыянальнаму заканадаўству. На прэсавай канферэнцыі Жака Фора быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добры дзень, Уладзімір. Добрый день, Сергей. За выборчей кампанией в Беларуси будут назирать 11 экспертов бюро, которые уже находятся в Минске. У ближайший понеделок до их долучится 36 долготерминовых назиральников. А вот за несколько дней до початку голосования в Беларусь приедут около 400 короткотерминовых назиральников. И супольно они и подрихтуют выниковую справоздачу об выборчей кампании в Беларуси. Белорусские улады, звычайно, отметают международную критику за проведение выборов и посылаются на то, что выборы отповедают белорусскому законодавству. Тому я спытался у Жака Фора, насколько для миссии важно, как все летняя кампания проходила и у межах международных стандартов. На гэта кіраўнік місіі адказаў, што эксперта адсочаць выбарчую кампанію па трох кірунках, наколькі яна будзе адпавядаць абавязацельствам, якія ўзяла на сябе Беларусь як сябра АБСЕ, гэта першае, міжнародным дэмакратычным стандартам, гэта другое, і нацыянальным законам, гэта ўжо трэцяе. Але дадаў Жак Фор, неабходна, каб і беларускае выбарчае заканадаўства адпавядала міжнародным стандартам, каб яно рабілася ўсё лепш. Уладзімір, а што канкрэтна ў планах місіі на бліжэйшы час? Вось у самых бліжэйшым часе гэта сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўных органаў. Дарэчы, сёння ўжо такія дзве сустрэчы адбыліся з міністрам замежных справ Уладзімірам Макеем і старшынёй Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай. Далей будуць сустрэчы з кандыдатамі на прэзідэнтаў, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, медыяў, дыпламатамі. І вось самае, бадай, цікавае было пытанне, паколькі, як кажуць, на слыху увесь час Мікалай Статкевіч, журналісты спыталіся, а ці плянуюць эксперты сустрэцца з былым палітвязням Мікалаем Статкевічам, які быў удзельнікам папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі. І на гэта прагучаў адказ, што калі спадар Статкевіч будзе нейкім чынам удзельнічаць у выбарчым працэсе, ну, напрыклад, давернай асобай альбо назіральнікам, то безумоўна сустрэча з ім адбудзецца. І яшчэ журналісты папрасілі даць ацэнку дзеянням Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая, як лічаць некаторыя юрысты, парушыла заканадаўства, калі адмовіла ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Але на гэта з боку экспертаў прагучала тлумачэнне такое, што яны толькі пазаўчора прыляцелі ў Менск, а каб нешта каментаваць, патрэбна нейкі час, каб вывучыць праблему. Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Місія Бюро правоў чалавека АБСЕ будзе працаваць паралельна з місіяй назіральнікаў ад СНД. Розніца паміж імі базуецца на дзвюх падставовых рэчах, мяркуе юрыст Уладзімір Лапковіч. Па-першае, гэта тое, што місія АБСЕ фармуюцца сярод валантэраў, экспертаў, людзей, якія праходзяць адкрыты конкурс, і людзей, якія не заангажаваны ў палітычную структуру ў сваіх краінах. Місія СНД – гэта місія, якая фармуецца парламенцкай асамблеі краіны СНД, абсолютно палітычна наддзяржаўна ўтварэнне, якая і выконвае свае палітычныя функцыі пры прыняцці таго ці іншага рашэння аб прызнанні або непрызнанні выбараў. Мы добра памятаем, як у 2004 годзе яны прызнавалі другі тур прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Калі балатаваўся Ющенка, Януковіч, адбылася аранжавая рэвалюцыя, і яны прызналі перамогу Януковіча, а потым нават Верховны суд Украіны гэтыя выбары прызнаў фальсіфікаваны. На жаль, місія СНД служыць толькі апраўдваць тыя вынікі, якія патрэбны тым урадам, якія знаходзяцца пры ўладзе ў гэтых краінах. І яшчэ адзін момант, СНД заўсёды была непразрыстая, яны не сустракаюцца ні ў Беларусі, ні ў іншых краінах, фактычна ніколі з незалежнымі назіральнікамі. Наша кампанія на кожных выбарах прапаноўвала. Такіх сустрэч ніколі не давалася. Пры тым, што ў нас ёсць добры, канструктыўны кантакт з місіямі і ўсяго нашай гісторыі па назіранню. Гэта было меркаванне юрыста Уладзіміра Лапковіча. Былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году, былы палітвязень Мікола Статкевіч, які адбыў за кратамі 4 гады і 8 месяцаў і быў вызвалены ў суботу 22 жніўня, заявіў, што знайшоў форму свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі 2015 году. Тут нават уже не трэба некая класічная плошча 11 кастрычніка. Гэтай даты для мяне не існуе. Все, уже праехалі. Што там крычаць этому цягніку, які уже пайшоў вось зараз. Але выказаць сваё стаўленне, патрабаваць сумленных выбараў пад міжнародным кантролем, сумленны грамадзяне абавязаны. Ёсць выбары, ёсць выбарчыя сходы за кандыдатаў. Я збіраюся збіраць выбарчыя сходы на карысць кандыдата супраць усіх. Чаму не? Я буду гэта рабіць. Гэта быў фрагмент сённяшняга інтэрв'ю Міколы Статкевічу «Радыё Свабода». Цалкам інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры праз 25 хвілін. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Таціана Караткевіч ад кампаніі «Гавары праўду» заявіла, што не супраць незалежнай грамадскай праверкі сапраўднасці подпісаў, сабраных за яе вылучэння. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нашаму радыё. Конечно, я упэўненая у подпісах, які разбіралі, вся моя команда упэўненая ў гэтым. У нас няма сумневу. Я лічу, што трэба засяродзіцца на тым, каб работаць з грамадствам першую чаргу зараз. Я думаю пра падрыхтоўку этапу агітацыі. Вось пра гэта думаю зараз. Справаздачу ЦИК павінна зрабіць тэрмінова. А астатнія там суб'екты рыхтуюцца да кампаніі назірання. Гэта самае важнае сёння. У панядзелак «Рух за свабоду» апублікаваў адкрыты зварот да Таціаны Караткевіч, у якім заклікаў яе правесці незалежную грамадскую праверку сабраных подпісаў, бо, цытую, у публічнай прасторы чуваць настойлівыя галасы недаверу адносна рэальнай колькасці подпісаў. З гэтай прапановы пагадзіўся і Алексей Янукевіч, старшыня партыі БНФ, якая падтрымала на гэтых выбарах Таціану Караткевіч і сабрала больш за 10 тысяч подпісаў у яе падтрымку. Некаторыя структуры, у прыватнасці аргкамітэт па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ўжо таксама заявілі пра гатоўнасць прыняць удзел у працы адмысловай камісіі. На думку палітычнага аналітыка Александра Класкоўскага, пытанне даверу ў беларускай апазіцыі стварэннем тых ці іншых грамадскіх камісіяў усё роўна вырашана не будзе. Па-першае, пытанне даверу апазіцыі звязана не толькі з Караткевіч. Гэта вельмі даўняя праблема, і яна звязана найперш з раз'яднанасцю беларускай апазіцыі. Мы ведаем, што з гэтай жа прычыны і не здолелі абраць адзінага кандыдата. А што тычыцца Таціаны Караткевіч, то яна апынулася сёння адзінай з дэмакратычных сілаў, хто мае шанец быць зарэгістраваным кандыдатам. І я думаю, што тут шэраг чыннікаў працуе на тое, што так дружна накінулася апазіцыя на яе. Вось тут якраз прыклад кансалідацыі толькі адмоўны. І гэты татальны недавер працуе, і момант нейкай рэўнасці працуе. І пэўная рэпутацыя кампаніі «Гавары праўду», якую частка апазіцыі не ўважае за сапраўдную апазіцыю, скажам так. Тут гучаць такія азначэнні, як спарынг-партнёр. партнёры ўлады і гэтак далей. Карацей кажучы, гэта такі вузел супярэчнасцяў, і я думаю, што ў гаварэ праўду разумеюць, што цяпер трэба па магчымасці гэтае абвінавачванні адкінуць, што і зрабіў спадар Дмітрыеў, у всякім разе зрабіў жэст, прапанаваўшы прыходзьце, маўляў, і правярайце гэтыя подпісы. Але я думаю, што зладзіць гэты працэс як след не пашэнціць менавіта праз тотальны недавер, бо ў сваю чаргу гучаць ужо галасы, а хто гэтыя правяральшчыкі, яны самі ў выбарах не ўдзельнічалі, маўляў, і гэтак далей. Я думаю, што гэта зачараванае кола, і вырвацца з яго можна толькі ўвогуле некім перафарматаваннем апазіцыі. Яна павінна як змяя са старой скуры вылезці. Гэта было меркаванне палітычнага глядальніка Александра Класкоўскага. Радыё Свабода больш, чым радыё. Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды. Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале Белсат. Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях свабода перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Жывы эфір пачынаецца а 18. У Расіі ад пачатку жніўня, калі набыў моц указ Уладзіміра Пуціна пра барацьбу з санкцыйнымі таварамі, знішчана больш за 600 тонн харчоў. З улікам затрыманых, але пакуль не знішчаных тавараў, агулам выведзена з абароту каля 1000 тонн ежы. Наш корэспандэнт Ігар Карней пацікавіўся, як да такога радыкальнага метаду ставяцца самі жыхары Расіі. Добры дзень, Ігар. Добры дзень, Сергей. Ну, сапраўды, у розных рэгіёнах Расіі адбыліся паказальныя, калі можна так сказаць, расправы над таматамі, персікамі, сырамі, таксама тушкамі гусей і нават качанятамі. Ну, усё гэта выклікала ў супрацоўнікаў наглядных органаў падазрэнне, што іх паходжанне не адпавядае таму, што пазначана ў суправаджальных дакументах. Былі таксама акцыі пратэсту ў розных гарадах Расіі, людзі збіралі подпісы супраць падобнага барбарства, ну, але нічога гэта плёну не мела. І санкцыйныя харчы па-ранейшаму душаць каткамі і паляць у адмыслова абсталяваных печах. Актывіст беларускага руху з Іркутску Олег Рудаков, ён мае расійскае грамадзянства, не хавае, што засмучаны такімі радыкальнымі захадамі і перадусім таму, што мільёны людзей у Расіі жывуць за рысай беднасці, і, канешне, ім вось гэтыя харчы былі б якраз да месца. Тое, што адбываецца ўсё апошні гэты зараз, ёсць загад знішчаць прадукты, якія якімсьці чынам патрапілі ўжо ў Расію і ляжаць на прылаўках, тыя ж самыя венгерскія гэтыя куры, там вудкі, там і гэтак далей, гэтак далей. Асабіста мяне вызывае вялікае здзіўленне. Ну, гэтыя прадукты ўжо завезены, ўжо прадпрымальнікі, якія гэта зрабілі, уклалі ў гэта грошы. Думаю, што гэта наўрад ці дзяржаўныя былі грошы, калі яны завазілі гэты тавар. Безумоўна, гэта былі б нейкія прадпрымальнікі, якія рызыкнулі даставіць гэта ўсё ў Расію, ім трэба зараз вярнуць гэтыя грошы, то есть прадаць тавар. Я зразумеў бы, калі проста зрабілі, ну, я ўвогуле супраць санкцый у прынцыпе. Гэта ўсё не дае эканамічнага развіцця нашай дзяржаве, не дае развіцця людзям. Ігар, як вядома, знішчэнне тавараў з чорнага спісу апраўдваюць тым, што ў мясцовых вытворцаў з'явіцца больш магчымасцяў выходзіць на ўнутраны рынак. Ці так гэта насамрэч? Ну, вось падобнае пытанне якраз задаваў Алегу Рудакову, і ён адказаў так. Ну, калі гавораць, што на хвалі імпартазамяшчэння будзе развівацца расійская прамысловасць, ну, то асабіста ён гэтаму не верыць, бо любая вытворчасць развіваецца толькі тады, калі ёсць годная канкурэнцыя. Ну, а калі проста ўзяць і загадам абмежаваць рынак, ліквідаваць канкурэнцыю ўнутры той жа Расіі, сама па сабе вытворчасць усё роўна развівацца не будзе, бо да гэта трэба, вось эту сістэму трэба выпрацоўваць гадамі. Ну і, адпаведна, шкоднымі для страўніка расійскага чалавека прызнаныя мясныя і рыбныя прадукты, а таксама сыры, малочныя вырабы, гародніна, садавіна, арэхі. Тут цэлы пералік краінаў. Гэта найперш краіны Еўразвязу, ЗША, Канада, а таксама Альбанія, Ісландія, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Чарнагорія, Аўстралія і на асаблівых умовах Украіна. Яшчэ адна расійская з беларускімі каранямі кіраўніца моладзевага гурту «Крывічы» ў Іркутску Воля Галанова перакананая таксама, як і Алег Рудаков, што знішчаць прадукты ў той час, як мільёны людзей ва ўсім свеце пакутаюць ад голаду, само па сабе маральна. Я так па-гаспадарску сапраўду лічу, што гэта глупства. Гэта ж не нейкія там атрушаныя прадукты, якія нельга ўжываць. Ёсць людзі, якія маглі б іх і ўжываць, калі такая палітычная аснова пад гэтым ёсць, што нельга сапраўды увозіць у краіну. Дык можна ж гэтыя прадукты неяк інакш размеркаваць. У тыя ж самыя, можа, дзіцячыя установы, там, дзе дзеткі сіра, напрыклад, ці якія школкі, інтэрнаты, яны там сапраўды пойдуць на карысць, а так просто згубяцца прадукты і ўсё сапраўды. Лустанік. Ігар, а што кажуць у расійскіх ведамствах, адказных за рэалізацыю гэтых карных захадаў, ці ўдалося вам з кім-небудзь пагутарыць? Сапраўды, ну вось і на сайце Рассельгаснагляду, аднаго з органаў, які усім гэтым займаецца, вось гэтым знішчэннем прадукцыі, гаворыцца, што асуджаная прадукцыя мае нявызначанае паходжанне і ўяўляе сабой небяспеку для жыцця спажыўцоў. Ну таксама мне ўдалося пагаварыць з прадстаўніком гэтага ведамства Алексеем Алексеенкам, і вось, як кажа ён, папросту няма іншага варыянту, як змагацца з гэтай прадукцыяй радыкальным чынам, бо яна нібыта пазначана як невядомага паходжання. Нет, вы просто понимаете, реально в этом нет никакого смысла. Вот на вот объем, что это? Ну, это мизер по любым масштабам. В любом крупном городе уничтожается больше продукции, которая закончилась срок годности. А для нас, для ведомств, которые занимаются обеспечением безопасности, это продукция неизвестного происхождения. Это все равно, как вы на улице нашли пирожок, вы же его не станете есть. Вот и мы не знаем, что это за продукция, в каких условиях она была выращена, что применялось при выращивании. А надеяться на то, что контрабандисты действительно покупали самое лучшее, но на это рассчитывать не приходится. Гэта было меркаванне прадстаўніка Рассельгаснагляду Алексея Алексеенкі. Ну, а вось як лічыць зноў жа расійскі беларус Алег Рудакоў, прычыну сапраўдную трэба шукаць не ў санітарных нормах, а ў палітыцы, бо ўжо неаднойчы шкоднымі для здароўя станавіліся прадукты менавіта ў той час, як абвастраліся міждзяржаўныя адносіны. І сапраўды можна згадаць, што калі ў расійскае кіраўніцтва пагаршаліся адносіны з Грузіяй, то неадкладна становился отрутным той же Боржоми. Подчас конфликта с Украиной были дрэнные цукерки от Порошенки. Ну и с Беларусью было то же самое. Як было некалькі гадоў таму пагаршэння адносінаў, беларускае малако абвяшчалася заражаным чарнобыльскай радыяцыяй да іншымі атрутамі. Таму метады апрабаваны, як кажуць, досыць даўно ўжо. Дзякуй, Ігар. Гэта быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Сёння ў Менску адбываецца чарговае паседжанне кантактнай групы па Украіне. Данецкі журналіст і блогер, які працуе цяпер у выданні «Украінскі тыждзень», Дзяніс Казанскі ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў, як выглядае жыццё звычайных людзей у самаабвешаных рэспубліках ДНР і ЛНР. Цяперашнюю сітуацыю там, як вядома, апісваюць як замарожаны канфлікт. Дзяніс Казанскі кажа, што людзі ў Донбасе жывуць ва ўмовах недахопу прадуктаў харчавання і кепскага сацыяльнага абслугоўвання. Пры гэтым колькасць крымінальнікаў не зменшылася, а частка апалчэнцаў наадварот папоўніла гэтую катэгорыю насельніцтва, якая рабуе прадпрыемствы і распрадае абсталяванне шахтаў. Это выглядит все больше как Приднестровье. То есть это выглядит уже действительно там конфликт перешел в такую стадию замороженного конфликта. То есть в большинстве городов уже давно забыли о военных действиях. Там это есть, конечно, стычки, обстрелы, но в целом жизнь протекает мирно. Там потихоньку уже оформляются некие атрибуты такого псевдогосударства. То есть там потихоньку какие-то службы местные, в основном там всевозможные там профсоюзы, городские всякие исполкомы работают, входят в обычное русло. Вот. При этом они, как правило, там процентов на 90 состоят из чиновников от партии регионов, которые там уже по 20 лет работают. То есть никаких там, как вы знаете, как было анонсировано, то есть какой-то революции, какой-то смены правящего строя, смены элит, ничего не произошло. То есть там сидят все те же люди, которые всегда там, которых туда ставили Ефрем, Ахметов, Люевы, Колесников и все вот эти наши региональные кланы, которые там всегда правили. И сейчас просто, ну, на самом деле, там в условиях, конечно же, экономической блокады и правового вакуума, бизнес, который есть еще там, который сохранился, он понемногу затухает. Какой бизнес более-менее успешен? Это продажа продуктов, услуги питания, то есть, ну, что-то связанное с торговлей, потому что там есть дефицит, конечно, все равно людям есть надо что-то, и они покупают, они худой. Поэтому, учитывая, что там все продается с наценками в 2-3 раза, то, соответственно, конечно, это очень выгодно для тех, кто имеет связи там в верхушке ДНР, торговать, завозить туда продукты какие-то там с территории Украины. Сказав у інтерв'ю нашому радіо донецький блогер і журналіст Дзяніс Казанський. До початку нового навчального року залишилися лічені дні. Гэта причини кількість наведників школьних кірмашов і відділів школьного одягу у мінських крамах повеличилася удвоє. Сьогодні наша мінська кореспондентка Галина Бакунчик виправилася у мінські крами і погутарила з наведниками. Внучку отправляем в школу, в 5 класс. Все, что нужно, можно купить везде. Очень большой выбор и, можно сказать, доступные цены. Кризис повлиял на ваши набытки? Падение рубля? Конечно, да. Ну, как же не повлиял? Если цены растут у нас, а зарплаты как бы на месте стоят. На чем экономили, как сбирать? И на починку, и где-то что-то отлаживали. Как получалось? Все-таки лето, дача, все-таки дает, конечно, подспорье. Ну, а вовле, вот как вы сами отшиваете? Легко или тяжко вот годовать, троить? Ой, тяжело. Тяжело однозначно. То есть, если бы мне сказали, наверное, до этого кто-то, то сейчас, конечно, я скажу, что очень тяжело. Бабушки помогают, где-то еще что-то. Ну, вот. А державы подтримка какая? Ну, есть как бы, я не знаю, сколько в этом году там они же дают социальную одноразовую помощь в школе. Mm-hmm. То есть, ну, это же, это мелочи. Это такие мелочи, что, ну, все-таки. З батьками школьника у мінських крамах гутрила наша кореспондентка Галина Абакунчик. Ви слухаєте головну годину дня на свободі. І зараз білоруський гітарист-віртуоз Олександр Растопчин у інтерв'ю Ігорю Корнію розказує про білоруську машину времени, один термін для президента і виховання ворожими голосами. Апошнія 4 гады у Беларусь наведаўся Александр Растопчын, экс-гітарыст легендарных беларускіх камандаў, хард-рок гурту «Сузор'я» і вакальна-інструментальна ансамбля «Песняры». Ад пачатку 90-х віртуоз мультыінструменталіст жыве ў Нью-Йорку, запісваецца на ўласнай студыі і выступае на супольных канцэртах з блюз-роковымі музыкамі, а таксама займаецца вырабам абсталявання для музычнай індустрыі. Сёлетні прыезд Александр называе сямейным. Споўніўся год менскаму ўнуку Івану. Адпаведна, самы час выканаць дзедаўскі абавязак, а паралельна сустрэцца з сябрамі ды наведацца ў мясціны сваёй маладосці. І хоць нарадзіўся ён 58 гадоў таму ў Казахстане, радзімай лічыць Магілёў. Сюды бацькі пераехалі ў 1964, калі яму было 7 гадоў. Такое меркаванне, хто прыязджае, доўга не бывае ў Беларусі, што час застывае, такого руху няма вялікага, а вось гэта віза, гэта і ёсць білет на эту машину часу. Это интересно, да, вариант. Тем более, что в этот приезд у меня как раз эта машина времени, наверное, больше всего работала. Почему машина времени? Это потому, что я ездил в свой город Могилев. Это действительно машина времени. Один мой одноклассник, сосед мой, который жил со мной с первого класса по десятый, он живет в той же квартире, в том же доме, точно такой же вид. То есть, ну, вообще ничего не изменилось. Старая квартира, где я жил, там живет какой-то знакомый. Буквально это здание четырехэтажное. Сколько ему лет? Может, 50. Ну, не знаю, старое здание. Точно такие же оконные рамы, то есть ничего не изменилось. Отличие только, что очень много рекламы всякой, банков в основном настроено много. Прошлись мы до Днепра по старым местам. Чувство интересное, как Мусин говорил, у тебя ёкнуло? Я говорю, да, ёкнуло. Непередаваемое чувство, когда смотришь, когда здесь был 40 лет назад, некоторые места такие же. Да. ментально, психологично люди не изменились? Изменились. Люди изменились очень сильно. Все изменились. Происходит сильное расслоение по всем параметрам. Как политическим, так и домашним. Поляризация такая. Во всем мире, кстати. Но здесь тоже заметно, как некоторые абсолютно разные политические взгляды и абсолютно разные вкусовые взгляды, абсолютно разные. Ну, все такое. Поговорили там со своими сябруками, какими-то старыми, как они стабильно ситуацию оценивают? Это все понимают, но похоже, что это не скоро изменится здесь. По мне, так я бы вообще один срок делал. Даже не два, и в Америке. Вот, например, Барак Обама его сейчас называют «dead man walking». Мертвый человек гуляет. Ясно, что он уже уходит. Намерение хорошее, сколько он пообещал, что он сделал. Не совсем совпадает. Кто сейчас придет, кандидаты такие все, тоже странные. Очень много тех же американцев, которые голосовали в этот выбор, говорят, мы голосовать не будем. Смысла нет. Так что это не только здесь. Я голосовал в Советском Союзе только один раз, когда я учился в РТИ. Играл на выборах много, с бендами развлекали выборщиков. Голосовал только один раз. Приезжаючи сюда и, в принципе, живучи там, вы себе позиционируете кем-нибудь зараз? Американцем, советским неким человеком, белорусом? Честно говоря, об этом никогда не думаю. Я прожил 36 лет жизни в Советском Союзе. Большой кусок. Все детство, лучшие воспоминания здесь. Но по разным причинам оказался там. И теперь я живу там. И, в принципе, меня это устраивает. А кем я себя считаю? Американцем я себя считаю, ну, как иммигрант. То есть я не могу сказать, что я американец. И американец – это же такая страна. Там все мигранты, в принципе, в каком-то поколении. Особенно второе, третье поколение, когда уже исчезает акцент, неважно. Предвзято не относятся. Особенно, если ты специалист в чем-то. Художник или ты музыкант. Если ты умеешь делать, это неважно. Представник яскравый, який у вас обе у професійної якості і хобі, якою стала так само професія? Да, в принципі, все относиться к музикальному миру. Играю на гитарі, як і грав на всіх струнних інструментах. Мандоліні, бенджо і так далі. Делаю всякі ефекти для гітари. Займаюся починкою усилителей і апаратури в різних студіях, як фрілансер. Делать приходиться все практично. Я не можу сказати, що я сижу в басейні, п'ю мартіні і граю на гітарі. Работать приходиться, щоб прожити. І в тому числі працюю на компанію, которая занимается рентал, то есть сдача в аренду оборудования для фильмов и телевидения. Вот все микрофоны, все беспроводные системы и так далее. Часто приходится чинить вот такие Нойманы и так далее. Ну, у меня маленькая комната, и там у меня все вместе. У меня там и студия, и мастерская, видео, эдитинг, конструирование, да, все делаю сам. Коробки делаю сам, и силк-скрининг вот эти. Часткой творчества вашей на вас выходите, вы сами пропонуете свои послуги, как складывается вот это спорт? Ну, я давно уже в Нью-Йорке, поэтому я знаю в основном, особенно в блюзовых кругах музыкантов, в принципе, вот так оно и получается. С одним, с другим, там, сотрудничество. Кому-то записывается что-то в студии, кого-то я приглашаю спеть, выехать на гастроли куда-то недалеко. Я много делаю дома. Сейчас, слава богу, с интернетом любая многоканальная записывающая программа, можно обмениваться файлами, и MIDI-файлами, и... то есть можно работать дома. Не надо куда-то ехать, я могу прямо закончить соло какое-то дома за один день, отослать его во Флориду, или даже в Англию, или в Ирландию. Кстати, из Ирландии мне так не заплатили. Нравится от имлику и от музыки? Конечно, но я не как за стендом. То, что я, допустим, мне нравится, я тем занимаюсь. Если что-то мне не нравится, я не занимаюсь. Если мне что-то не нравится, но платят очень хорошо, я тоже могу заниматься. Но в конце концов, я все равно поэтому подхожу творчески. Допустим, если я записываю для кого-то гитарную партию, постараюсь ее записать, как я представляю сам. Если мне сама музыка и композиция не нравится, ну, это уже другое дело, это дело вкуса. Но если меня просят, отношусь к этому с уважением. И в конце концов, можно приравнять, что за станком, но, с другой стороны, я вкладываю в эту душу тоже. И в дополнение ко всему, я всегда, несмотря на старый возраст, пытаюсь заниматься каким-то, в кавычках, творчеством, то есть что-то пытаться создать новое и заниматься, и какие-то новые гитарные и звуки. То есть в голове что-то постоянно варится. Промежок был час вот тут у песнярах, то и что отбылось потом после захода Мулявина. В принципе, все профессиональные музыканты, они все хорошие ребята. И все они поют одно и то же. В принципе, народ-то хочет видеть, это что же ностальгия уже. Но ничего не произошло. Муля был как клей, который все клеил. На него там могут писать всякую ерунду, там рассказывать, что он того не умел, то не делал. Это ерунда все. Пил он, не пил, тоже не важно. Но Муля был вот связывающее звено, которое все это держал. И несмотря ни на что, у него было вот это, как по-английски говорят, vision, у него было вот это видение того, как что будет. Если бы он был жив, он бы мог с какой-то идеей прийти совершенно сейчас такой, которая никому в голову не приходила бы, что-то сделать новое. Ну, а эти все, кто остались, они делают что-то. Белорусские песни свои, у них там соул-музыка и так далее. Но опять же, народ хочет смотреть, слушать старые песни. Все эти новые поколения, это молодые музыканты, совсем другая музыка, молодежь слушает совсем другое. Легендарним білоруським гітаристом, членом гуртов «Пісняри» і «Сузор'я» Олександром Растопчиним, який тепер живе у Нью-Йорку і ненадовго навідав Мінськ, гутерив наш кореспондент Ігор К.